ubudi na kiwaje ni wahali urubai ukari kia taka wakendiye kama nsutu kanda hini nsutu wale kono alika wakuide wali kono kumu kujizo yembe kati maana ya maha yeto mwe wali na sera wale habu kiwaje ni wotari juwe ni wali jizu mkini na kukari kia taka maakara wa kukosta ni yetu kia taka kundu islamu wiki mundo ara yang saya akan langgar itu maka insya Allah sehingga ini. Allah Taala alam, bagi mulu binjir kalau tak kau data, mulai nanti data malu pada kerabat wajah kali, sama karam kau buih dah berbondol dari kau ini tetap jadi nanti, buih emas berjabat, kau kada libadu zariha kwari longhino naba yimbe benge nyamu kwa jawle yimbe benge kairi sezi nafsi ino wate no sede de kati tawagol kati kila tul amana baina nas mduri tawagol kati wapre nye yide verse te hati mne si et kire wato yaha ara heti benge hete tako wali noko mkani imana karamo kopem benge kaida o كل ما يؤدي الاختلاف والتشام بين المسلمين يسد بعض كلا قطعه في روا ما يمود من حيث أصل أن قد أغل كن كيال كي تكون كبن نقول فتح حق دي يلد دم بحبا نقل دم بابا نقل دم دم الدقي نقل يوم نقل قد في وطبون أن حوتي أرى من هذا الباب كتركه أولى الله تعالى عليه. ترى مين بيقول لي مين مسكت ورديه أنا خير طالب الفوزان حفظه الله تعالى بمعك لا تحر ولا تبدي ديوت مستوكين فإذا تلك إن سبو سعيد أجريك إن من دوت يسوكم بدون جسوك لي بسبب تلك قول فإماك فكل مرض جلب نفعا فهو حرام يسوككم في يمانه ini maknanya kalau memang ada tadi sakina ya itu memang benar dan benar dapat kalau itu kaya lagi itu yu hikimu kena tadi yang ini dan itu hak kesehatan gua-gua punyau dan minyau ini salah itu nah tadi pun ini anggung hal sinakai hal yang Allah hebsa ini orang besar itu sama diri ini yang cuma orang besar punyau dan minyau ini nyama ni takna ni mari nyama ni ko nyama ni ko ni la baba fi hunnu ni adda ro hundra dal ke ro adda hundra dal ko ro adda hundra dal ni ya ta hanu tri hundra ta ni ya ta ta ni bali ko ya ni ta sai ki fa ida ni rodi e kam da dai ya da mate ro hanu Allah hu ta ala saya mana dandang tu, kalau ini dia yang ciri kemas, saya juga ni hidup saya kau kecil saya dah, kan nanti orang ni kau hidup kau kau hidup yang lain, kan nasanya mungkin jual pun jual hidup ramah orang saya kau kecil kat sini hidup pun ada maya yang di kemas, jual yang hari kau cium tu orang kemas, asyik sendirian hidup dengan kita, yang di hari ini lagi, banyak macam tu kan ada kah ada lagi, ulang nang. Kono satu gol fakir ya wanda hirkan dari do lady on kosir ko wano landi anggo gol mengharapasiya. Wano landi. Kudun si tari liu gol mi jak kata tiu ye ye tengu kamar semu kai kosir ko do ni hir sejarum ko kom gol landi mandat gol hala. Wadino wana im de lady ni fo wani sir ko. লাভ নাম অবস্থ জগারে লাভিহীর্ত অঙ্ক শিল্প নিজের কর্ম করবে তো নীল ও রঙ্গাল ও দামাল والمشركين والمسلمين ولم تدري من الذابح فلا تقتل كم يكون هذا يعني الليل من ولي الليل جل نيران فهنا هو هنا در ميل فهو هنا در الليل من أعن لا تقول ونهرسا لليل من كوب الأصل فيهم ونادك قول قهار مغل تانيام حكي كنا قمر كشيركو ونهرسو ده كشيركو ونهرسو ده هذا يحتاج إلى بحثي bari non kala ko neɗɗo wolata no landi yo wolo hara ko woli koko tuwe amma ɓayrin tewu ngu simu jilɓi ngu ñamatake kam ngu fiiji ɗiɗi ka sari'a si jilɓi naare ñama julɗo naare ñama tew e farju farju si jilɓodiri ɗum julɗo ɓartatako ɗum saabu asli farju jiɗi ko harmugol tew si jilɓi ɓartatake ñamatake asli mum ko harmugol ko ɗum sinelaɗo ndema kadi adibun abi hatimi toi في أنني إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله ووجدت معه كلبا آخر بما فلا تقل فإنما سميت على كلبك ولا تسمي على غيره فهمي رمضان هذه كيوم كوني محق دنيا مره وقير هري جلبي إن الله كوم بني هرسو ده ما بلت أنكو شركو بني هرسو ده في أسجد من كذي جمون على فيون دبايا وقاتل للدون kakana fulawa anda kita wanda hirsude owe sia annale awa ñamay owe cheikh usaimin ɓe maaki amma noon bimana mamlaka saoudia on miɗo ɗettani on garanti tewu kona hirsede leydi ndin kon fof e tewu kona hirsede yaasi natana leydi ndin kon fof lamɓe ɓen hino jokki ɗum ala rewde mo dina mo sikkita ka heɓuɗa sewo nder mamlaka on ko woniha sa landi ɗum par ce que kamɓe hay kad leele he welaɓe siɓe yehi e usine ɓe ɗetti garanti ɓe sooday tewu e juuɗe maɓɓe hirsoɓe ɓen kaka maɓɓe yiwata fannima tewno yirande ɓe usine on koko ɓen ɗon hirsi ammali sappi yarata ka leydi ma leydigol ɓe anda kamen noon ɗum alagan ɗi mana si tewu ngum asli on wiyen leydi ndin jilɓi en anda on boni hirsande tewu ngu ngu jilɓi ɓenaɗon ɓe maaki inna alhalala bayyinum wa inna alharama bayyin wa baynahuma umuru mustabihatum la ya'lamuhunna kathirum min annas faman ittaqa alshubuhati faqad istabraa lidinihi wa irdi wa man waqa fi lshubuhati waqa fi lharami karra'i yara hawla aljibal ka ko min hada albab i tebbel wona haccede sinahar ko yaaɗo ha yii wonɗo hirsude on tawi ko shirkoo laaɓani mo reedu kadi ñinni hujja e dow makko par ce que to faano deƴƴi ɗon kadi haralo rejuɓe ɓen fof e wadde ɗum ko wonde gaccitirde nguu komin mbaɓe shuboha neraɗon ɓe maki dama yarigu kayla mala yarigu amma tajugol wiya ko shirko ɓen woni hirsude ko ɗum haɗi ñaama no landi laaɓalngol ma yimo ha hirsi laaɓanima kadi ko shirko a laaɓanimo reedu ma woɗi laaɓalngol reedu haccani ɗiɗo fo non ala newade ila natruku hadihi llukum min baabi ibra'i ddin min baabi tarki shubha yerkomi humpiti komin e masala on ko ɗumɗo wallahu taala an won kiwigol allah yatum allah allah woɓɓe ɗon kadi ama koɓɓe inni wonde waɗon ko allah haray o kadi moyni allah subahana wa taala jonnon haraɓe ɗum fa ande ko woni woni fof ɓuri laamude ɗum ɗo kadi sa allahu taala alam masalan ko mahoto fi yo yaw famade ko tawfi asmaullahi ta'ala ko tawfiqiyya o ko tawfiqiyya solo ni wala kan tawfiyyaw tete ene in de jomi meden den ko de darnade ko inna li hore makko no harmi innu gol mum ka inde makko den ko welli tade no faalira da o ay nay saja bi ke do sunna ya jalu kalam nan sikari sallata innu gol mo illa bima samma bihi nafsuhu aw sammahu bihi rasuluhu alla jeya kay ko tabite qur'ana e sunna bi gol mum amiyatu كان موجه لك في الوقتين الفطر في الملل فليحد والأقوى في الإمام ابن حزم في بلاد دمل باب لا يجوز تسمية الله تعالى بغير نفس كم جلد أرام باب لا يجوز تسمية الله تعالى بغير نفس سلتا إنه اليوم من إنه أنا إيال يورنا كما كما كان العرب rum ko dama te yeda fure te ne zakha il sunna til nabawiyya ne kar kam jalla dara e wadi dum dama mudu niu gal asma allah taala ko tawqifiyya la yajuzu itlaq ismin alayhi illa tawqifan minhu aw lil rasul en jabe dum to hare ko yete allah ma ji anda dum ho ma kam ko yete no inda makko ne yasbutu kitabatan wa sunnah kitabata allah la yamba شيخ مصالح ابن تيمين تجاه كلام قد وولي دار نار الدفتر مبدو يتين شرح عقيدة السفارينية شرح عقيدة السفارينية كلمات اقل دمر كشيخ سفاريني ليلهم هل اسماء الله تعالى توقيفية او توقفي او توقيفية شيخ تيمين بماشي الراجح الصحيح ان اسماءه توقيفية بماشي تسوي بني آدم شو إنما محمد يعني مثال سيدنا جوجي نيا هم تتنانا كباب أسماء الله تعالى شرع قيدة السفارينية يعني مثال في يولاب بني تكالي أونو كمحمد ويته بيضا هر قرم دي ويته ثم فتو دون واسم فتو يوم يورو دي لابي أخي كون ويته دون سوي كمحمد ثم فتو دون واسم عبد الله كلا شك عبد الله من أحب الأسماء إلى الله كون يلا تعالى كون يلا تعالى كيوب عبد محمد kapal gi tete seru ben lay ak ko muhammad bi tete ay ko mi abdullah o godi yakam kono na lam mi te isma kapal gi tete ko holle te de mun kadi si be fetti fi hila jabi huwa abdullah o godi yakam ta jor kay akhadallah abdullah abdullah ha ne bi be hay be be ti ta ko wali non en da ko inde ma kale no so إذا كان في حق الإنسان فما بالك بحق الله جل وعلا ثم شيخ سمين لنبي تأكو كرمك بأولي دار أما نمي يقول لن ألا لا كفار لا أولي أمو سيه بأدنيا دليل بوم فأي أقيدا جرين كهل السنة والجماعة توحيد نفك جاتك كمينين كهل السنة والجماعة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كل ما جاء كتيبة جون نكو كفالة وو إن تمو إن بلا نا كفالة وو إن تمو رأي ما سنال في جبتة كل دو سيطة إلابني إن كما سنالو وان بي ويدا بن نسل ويدا ما دو وو ويو خل دليل على ناوي يبا كرن بول نبوني كاي نبوني ها بوني إن نبال جون من كوي ناهور ما كون بوني شكالي الله nde jogi den den ene ene fulbe fuutane si en naari sigiri mayre mayre mayren taway inde manki mana moƴƴano bal cheikh mouhammad sakit saha mouhammad sakit kami zakaide sunnati nabawiya ɓe maaki inde hay sine heɗi mana selluɗo arani heɓi mana selluɗo ara sine windama ɗo e table nde janngama nde firoto ne heɓa mana hara kadi mana on no teddi sinde tawi ɗalika qur'ana e sunna no harmi innu gonde jomine kono no famuɗa inde ne ala mana windenɗo lette lakkerede windonɗa allah mato alif e lamu musaddada firano gen ɗum koye haala honka ɗum firtete nde mari ko ɗum firte ka pula sinawi gorko fandi ɗen ko reweteɗo joomi men noon innde makko nde Allahu alif e laamu uji ɗiɗi musaddada e haarul marbuta o simo mari tafsir ka ahlu sunna wal jamaa. Allahu ko firti ko almaluhu almabudu naɗum firti Allah no honɗum firti fama tafsiruhu no woodi ko firti. Si tawi ala ko firti, si tawi selli e heɓi inde sellude no harmi innugol mo nde ɓayo innali mo ɓayo innalde hoore makko sellay innugol mo inde nde sella ala mana kañum famin mbaawi awla alla ya juuri wallahu taala ala. Allahu taala aalam. Si tawi en jokkiti haala kan asli makka on daali on fana haala meeɗen ka watta ka nder pula na pula jeyi se mari haalaji ɗuuɗuɗi wattaɗi ka nder haala men harana enen jeyɗi hara hiɗen wowlude ɗi faa men firo majji on konaɗen ngannda ko ɗiɗi kadi tigi narta bidarbi misal daali ko manen kaɓɓen wowlata ɗum ko haala mani kamɓe ko kamɓe wiyata si qur'an ɓenna ala daali ma ala ko kamɓe wolta ɗum koye maɓɓe ɗum letta adda ka pula enen ko wii marɗe si en darti wano dennabo wona haala pulan no ko haala maninka no ko kamɓe jogii den wa boo par ce que den ko boobo jibinaɗo boo ko feñingol inde makko ne ɓe tumbinirɗi kanji ɗiɗi siɓe yahude ɓe inna meɗen yaade ka dennabo ka feñingol inde boobo tettuɗen haala kan jogiɗen ko faamuɗen ko ka firti kon tawi ngannda ko kawi kanka tigiri ko ombo jeyi dennabo na haala pula ko inde boobo ne haala pula na haala men daali on kadi na haala meɗen ko wano noon kadi kunsaase ma fuuti saase ɗum ɗe gollira ɗum ka hoore falete ngawru na fu kunsaase buya men wiyata ɗum ko haala toto kum e toto ko hoore saase kaka nde fawoto on woni kun saase ka hoore fawoto anndina haala men no fuuti saase fuuti na haala pula ko lootor ko woni haala pula ka fuuti ko enen jeyi fuuti ko soso jeyi saase ko paña hun ka ko tumbotoon ɓenni fuuti saase ɗettuɗen gollitirɗe gasina enen jeyi ɗum no ɗuuri ha Allahu daali en faami ko faanda kon kono haala kan asli makka na enen jeyi ko manen kaɓɓen gollitirta Allahu taala a والتوسل بعمل صالح قام به العبد هو بنفسه وتوسل بدعاء رجل صالح ثم تلك على السنة والجماعة شيخ الباني نادي دونك دفتر مبدأ التوسل والوسيلة شيخ الإسلام بن تيمية يني دونك دفتر مبدأ التوسل أنواعه وأحكامه ثم نسلي يون اللطي أنسي نقطة أن أري تريمة وإني بدطور ما دعاء ko a neɗɗo moƴƴo o tañƴini esse mi selli toranagol mo ka sella toranagol mo tañini ko ɗon tamusino amma ɗaɓɓirgol neɗɗo moƴƴo duwa si jogitaka aada no selli jogitama aada kadi haɗa si jama wono na wono ɓuy komin waɓi waɗa ɓuy hemen ko waɗata yaafi la tan sarafi duwa honɗum mi torantoma wortake si ayi duwa ko heewi kon ɗaɓɓo du'a tokkato ko torete ko ko waɗi noon nde a torano neɗɗo on a toranon ko hoore ma sino jeeya sa toranke mo zahril gayb ko waɗata saabu ha torare nden jaabanomo si tawi a artike toranade hoore ma kono malaikajo wiyay falaka mislu dalik ko toraniɗamo ko a heeɓiwa ɗum kono ko sa toranke hoore ma bal sunna ko jaɓi tuma torantoɗa neɗɗo o a toranto hoore ma noon toranoɗamo jonnoon sowi toranoma ganda haaju honɗuma mari yaltoye yaltata amma toranagol yeddu ɗon ma keefeer on ma yeddowo joomi men on ka o wuuri ɗon ala ko ɓuri moƴƴude ha hewti ɗum ala ko ɓuri moƴƴude ha hewti toranagol neɗɗo ɓoyli ɗum yo heɓu peewa ala ko ɓuri ɓay nelaɗon alayhi salatu wassalam ñande habbabu bunil arab radiallahu anhu naati islam ñande umar ari taymo kanko e ɓeygu makko fatima ko bintu hattab hiɓe janggude qur'an habbabu no jannude fatima e moodi mum qur'an ɓay ɓe fiiri ɗon ha ɓe wayno ɗiɗi habbab faami joni umar ɓernde mum hoyi faalama yaade ka nelaɗo habbabu wino ya umar taal abshir welto hankin jemma mi nani nelaɗo no hino toro toranoma an e abou jahlin nelaɗo si toran ka abou jahlin peewal e lamdatu goɗɗo ɗo no hande peewal no handi e toranede men lamdato ɗum wo mi nani nelaɗo no toranoma an e abou jahlin peewal kala e moɗon ɓuraɓe yiɗede ka makko yo joomi men tiiɗinirmo islam mi tañƴini ka woni on abshir ɗo ya hewto idan arrasulu qad daa li umar alhidaya qabla hidayatihi wa daa li abi jahlin alhidaya faman duna abi jahlin aula bidu'a komo hewta abou jahlin ɓuri handude toranede peewal ka si neɗɗo ari ɗaɓɓinima du'a o tañini ko ko moƴƴere nde marnamen ko pe ko honno ko ya ɗaɓɓanmo du'a so wolanali makko on faalako a heeɓi ko toranoɗa o ɓayna rentimo ko juula darɗe ɗiɗi hara ɗe wonde sanndigi timmuɗo toranoɗa hoorema peewal e tabital toranoɗa o peewal e tabital si duwa mano jaabikare mo ɗum noon jaralanaɗo si tawi sirkowo ko harmi toranagol mo kosi o maayi ma kana linnabiyi walladina amanu an yastahfiru lilmushrikina walaw kanu uli qurba kono ko mata min badi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim hada tabayyunu la yakunu illa bada almaut a suusata fewtude ɗo neɗɗo haysi tawi o yaray sirku ngu mbimbe kiikiɗe wiya arta min ahta binnar iɗa andi noon sakki torto attabayyun idan ko bada almaut so on kiɗi maayi o maayi dow sirku billah ala katiika toranomo ma dama himo wuuri torano bal hayso meƴƴi o ɗaɓɓiralima toral toranomo salafa haalih ɗum maɓe wi almumin huwa alladi yarhamu nnas wa yashfaqu ala nnas hatta ida ra'a kafiran yamurru yatamanna islama hada alkafir rahmatan alayhi wa shafaqatan minhu an yadkula nnara ɗum hara ɗaɓɓirano fiw yiramo majjere hulɓinine fu tawa ɗum ɗono ha ton yinne torare yaha tandu waɗa juula darde ɗiɗi toranoɗa hoorema e o peewa ɗum hay ton nelama ɗum so ari noon ha o nelima lamdu sa waɗe wallahu taala alam mayɗo on o sirku o mawnawo noon sirku ala ko duwa hono fofa duwanari o tawa a yanali e famjere ma e bakkaɓe famiɗi ka asli on ɗon kadi tawi ko julɓe huuɓimo yusinu danna bihi awwala li anna al asla fi l muslim husna dan hatta yadhara khilafu lzahir sa tawi himo waali tum ko julɓe huuɗi habbi juulugol mo ɗum a waɗɗaki masina moƴƴingol sikke ko julɗo toranma cheikh mouhamad salih ibnu uthaymin noon ɓe maaki si a yi qara'in qara'in woni sabtinayɗe hollayɗe oɗo o tigiri no woodi ko hulita e makko ka juulugol mo ɗen ɗon sikke waɗa haɗe juulugol mo kadi siwata ronku juulu ɗon juuleten. Ɓe maaki tastasni fi du'a, si a habbiri a ittitay. So a janngi fatiha takbir ula, salatal annabi thaniya, kasalisa si a fuɗɗike a wiyay allahumma in kana hada muminan faghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu, jokka ha yaltoya. Si tawi wona o ɗum a sorake jomi ma ɗum, siko ɗum ana laalimo ɗum a yaltiri. Cheikhu Tamim no yewtiri ni ka defter maɓɓe charhul mumti oɗo hamno attafsiru tamin libin usaymin, ka charhu gonɓe aya suratu nuru o kali ana fuɗidirgol ngol falyashhadu adhabahu bimana walkhamisatu anna ghadaba allahi alayha in kana min alkadibin in kana min alsadiqin. Wa idhan idha jaza alistithna'u huna jaza alistithna'u fi du'a. Wallahu ta'ala a'lam. Tawi yani julama tawi non ile julde gal fure non annon a julani waktu ko wonno fuɗɗa adorde a tawtay ɓe juulon fure non si juula waktu maoka adore waktu non si juula fure o ɗum ɗo woni lallal ñam. Ma la chakka feyi juulgol fure on ko fardu kifaya, kono hande karamo koɓe ɓuyno sali yo fure walline nden juulirde yeeso yimɓe ɓen ɓe juula ɗon waktu sujje waɗeru sujud hana jiɗaɓa ɗum few ɓeydi fure alaaru fu ala sujud. O addataake o walline ka nder juulirde yeeso yimɓe ɓen haa waktu on juule noon o juule, ɗum wattaake. Jon noon si tawihimo waali o juulaaka taw kamɓe ɓe gaynii juulude, si a juulihimo ɗon hana nati ko hana kon goo timmum ɗum kadi waktu on yaltata sabu si a juuli ɗon juuliduɗon fure on juuluɗa antum ko antum juulata. Jon noon piiji ɗiɗi moƴƴereji ɗiɗi heɓi ke ɗon waktu on a heɓaymo si a juuli fure on si juuluɗa waktu on, si a juuli antum a heɓay waktu on waktu baraji fure on kuuto ma. Te nelaɗon ɓe maaki kala tawaɗo fure no waali o juulimo falahu qiratun, juuluɗo fure falahu qirat, surruɗo fure falahu qirat, bimana qiratani. Ɓe maaki fama huwa alqiratu ya rasul allah, ɓe maaki ka masali jabali ohudu sino fotaw fello ohudu kay bimana baraji. Ɗon haray ala ko waali ɓuri ɓe darke fi juulugol fure on juula fure on haganima ɓe ɗetta fure on ɓe a juula waktu ma. Wallahu taala alam. Yawre juɗɗo o tawata ko ɗuɗon ko kulniyan kejo kono yiɗamu haray ko kamɓe on ɓe sini o watti te ko ɓuri hewde kon si tawi wawtu hawrodirama kanko o feƴƴinde ɓenno yo jum saanon watti siniisi ɗo ko daɗɗo kanduɗen kon e kamɓe ɗon ɓe anduɗen jone ɗo koy no haali aray ko honno non ɓuri yawre o ɗo ka islam. Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala hiɓe nanda fiɗum ɓe jaabi ɗum ɓe maaki pantalon e semil ɓe maaki ɓe yinnaali kala wattiiɗo ɗum e jurɗo ɗen ko keefeero o walaal ɗum, kono noon ɓe suusi wiwde kala ɓorniiɗo pantalon e semil o ɓornike conki heeferaaɓe ɓen, kala ɓorniiɗo conki heeferaaɓe ɓen o nanndin tinnike maɓɓe. Pantalon e semil ko mallatul kuffar, ɓe maakaali noon man labisahu fa huwa kafir walakin man labisahu faqad labisa malbasa lkuffar. Hajuɓe men yanbari an yatahallaw an malabise lkuffar. Allah subhanahu wa taala walli en laaɓen e kala ko tawta hino ƴiwri e maɓɓe haa ittay noone meɗen wonno wawɗen ni majjen fewo hay ngo maɓɓe. Baɗi noon kamɓe en yii haysi ɓe nawyu haa ka tawata ɓe maaye woni ayyata e mabbe e totodo wawgol nowol latara o nawyaali fi yo waɗu kaftaane kofuna ko nawyi wo so nawyi ha autorité ko chemise e kilo towata ka si o parato ko veste caravato ha kare yirdeɓe ɗum e yirataɓe ɗum julde koɓe jinñi wo koɓe jinñi a yirataɓe ayyataɓe jiɓoɗa tawto ko julɗo mana jur a yirataɓe no Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi laɓɓin en nanndin tinnagole ma Allahu ta'ala aray ono nanndi walle mumna honno woni nawoɓe mana o télévision oɓe aray laara e télé mahara naaɓi ko cuuɗima sake ɗuma haray ko hunde sellude ka ko hunde sella wono jeeya ɗum kadi masala wiimama haray ka télé mbaratu hen ka télé tawi ka téléphone ji yewtereji goo haray yewto on no yaltiti on tigi haray ɓay nakkore mabja e yewtere kono yewte kon kono hara on tigi hoɗo nakko on yaltay kamnere e karan ton ɗum ɗo hude ɗo ka télé maka mobayi ma kala ka wawi wonde haray ko ɗum nawore ɗum ɗoon ka islam meɗano ndi kono muskila on ko woni so tawi al istifaratuji ɗi lamnagol ngol ko lil istimal taftara hanna si tawi ko wona lamdorede ko fiyo gollitire yimɓe ɓen foto to si tawi ko lamnagol mo ɓe anda o kadi ko honto fewnori ɓe lamde no woodi moƴƴe kaari mi anda on kadi ko honto tawtiri masala kaari barkimi lamdo maha ɗon kadi alwala'u wal bara so waɗi so jaabita ko lundi ko andunoɗa ko simo downu yaabamo ka leydi so lun so waɗi fatawa ko hawrodir ko faalaɗa ko si tawi o konta fuy ka joomi mi waɗamo dowga ɗum ko masigo monnan ɓen narti muskila télévision karamo koɓe wuuri daaɗo ɗen wono sen faala humpitade ɗum tigiri tigiri tigiri en ɗaɓɓa e deftere wiyetede al ibrahu li aqwali l ulamai fi hukmi telvage nine wi al ibrahu li aqwali l ulamai fi hukmi telvage feññingol ha laaɓa konnguɗi karamo koɓe ɓen e ñaawore oɗo télévision komima ala chakka fihi ɓeni télévision ko sanamun ubida min dunillahi fi l ardi mi mana télévision ko sanamuru rewandu ka dow leydi ɗo wakkila e jomi men ko waɗi noon beleɗe e hawa eko bonnata ɓiɓɓe julɓe ɓen eko bonnata rewɓe julɓe ɓen eko bonnata diina julɓe ɓen ko ko woni rewirande ɓe ka télévision ji kon ala rewirande ɓe sappo ma ɓuɗum hay e nokkoye aɗuna o ala hayno kanol ala te si en darti hutta oɗo télévision karamo koɓe wowloɓe ɓe wii sen darti e men deftere mata si en darti afdalu wi fi ahfail musallin noka sanne noon harade marine cheikh masour salman ɓe wi o wiyeteɓe mistar de la giston angleterre de mbiya angleterre onne jeeya e artiɗo jooɗade jonna hutta ko wiyeteɗon italy wondema yo télévision moƴƴine ala ka ɓe wawata rewde ɓe bonna ɓiɓɓe julɓe ɓen ɓuuri ɗum ɓe inni wosi télévision moƴƴinama rewɓe julɓe ɓen rewi ɗum ɓortike wuuri hakkude julɓe ɓen ɗum hino bonnana julɓe ɓen diina maɓɓe kam ɓuuri si dabbaba zarde comba ari wari temedere maɓɓe ñande o ñande na gootu o inni wo si tawi ɓe wara ɓe mayiday e diina maɓɓe kan si tawi diina kan itte e juuɗe maɓɓe ɓe anndani ɓe sikkay hiɓe jogii gonga ɓe maaya har koɓe perdude ha kadi kanko mistar de la giston o wii kadi wo lannagliba alal islami illa ida galabna ala salatati umur wo en wasa gaynde fi islam sina en gaydu fi piiji tati o wi ara nun ɗum haha al mushaf tawimo jogi qur'an o wi ko ma gaynen sendude hakkunde nde e julɓe ɗe ɓe fottodira e mayre few o wi taniyan alhajj fi lmasjidi lharam ko ma senden ɓe hajjugo salisan salatul jum'a ko ma ɓe atta juulugo jum woodi en jokkiɓe ha ɓe watti janngude qur'ana ha ɓe miijitata ko ɓe ɗo'ata ko ɓe woni janngude ko ha ɓe acci hajju ha ɓe watti jooɗade juulɗo nana juma ronka juuloyde no ayni filafi munku wo hara yiltude mbawa maɓɓe en kurda e maɓɓe fu kanko mistabdila gitto no wii kaw wowni ɗum ɗon tawi kefeero gooto no ka nder kaɓe jooɗi ɗon itani kaɓe haldi ɗum ɗon on dogi yehi jaɓi deftere men e mbiɗe mustabila gitto ceekitiɓe ceekoy liɓi ka hoore taba woɗo on en gayni jokke ɗiɗi heddiɗi mistabdila gitto innimo ayyuhal ahmaq kuntu azunnu annaka aqi ma aradtu tanziqa awraqihi innama aradtu tanziqa ayatihi min suduri muslimin o wi komi wiyano in itte e juuɗe maɓɓe kon wona nanngugolnde teeka watta ka ñooɓe na ɗum ko yen eto ha ko nde battinta kon ɓooro ka nder ɓerɗe maɓɓe hara ɓe jogoto nde ɓe jannga kono hara nde nafataɓe ko ɗum yiwi ɗum noon ko waɗete ara ɗum ko wata martinde ɗum ko télévision kaa ko arti wallinde on kutta kutta makko marti e julɓe ɓen ka martani wala julɓe ɓen woni darade ga fiire wiye mo wi télévision narataake oko sattinɗo kaa ko teferomide ɗum ko ɗum noon no ɗaɓɓude sen nartinen ɗon deftere kala subha ko wi o télévision no jogi ma filmugol no télévision no dagi ma filmugol no dagi ma daga ɓe fotugol no dagi ko an anndi islamu heɓay ton nafoore ma islamu nafata heɓata ton nafoore islamu rewantake ka harmi fiyo nafu abadan siw kele on no harmi nafoore ɗaɓɓirtake ma siw no way si tawi a tawi ɗo yimɓe hino golle maɓɓe ko yarugol beere ama waɗa musique faaleɗa nodduɓe noddude ɓe nattaka jooni ɗen sodanaɓe beere men soda radio waɗa ɗon musique sasa pil ara jooɗoɗa ñoƴƴa huɓɓina ɗon ɓe ama ɗon ɓe yara ha tan waajoraɓe hombori yotama saɗɗa mari hakkil ere na peewal maɓɓe faalaɗa kono peewal maɓɓe ngal no rewre ka majji ka mere on woni ɗon télévision on taw hay siko waaju woni e makko hay siko conférence woni e makko kanko e hoore makko himo harmi wona waaju mum wiiɗen de ndaarugol waaju mum e nder makko ko chey un haram wiyen fi hon ɗum cheikhul albani rahimahullah e cheikhu muqbil e yaaduɓe maɓɓe ɓe wii julɓe lurruɓe wii foto no dagi si tawi ko wimana ko gayru de zil harana marɗo zille ma ko zil ɓe fof hiɓe haldi fotti foto fotaaɗo so welnama e suudu o haɗa e mara e kamɓe nan nelaɗo ɓe maki la tadukulul malaikatu baytan fihi kalbum wala sura hiɓe fotti ɗum foto si welnama e suudu malaika yumene nattaɗo hiɓe jaɓi ɗum cheikh albani ɓe maaji cheikh muqbil maaji ene en jaɓay yo foto on wenge ka suudu haɗa malaikaɓe ɓen naatugol yaltinen photo on huɓɓinen télé on malaikaɓeɓen naata ɗon subaal landoɗen ɗum photo on si wengama ɗen fotti ko télévision on lurruɗe télé on fanndimama huɓɓi ka nder suudu malaika naataɗo par ce que ko suura ka kon no wiyete ko yaltata ɗon kon honno wiyete ko wenga itta kon honno wiyete nelaɗo ko honnum maaki suura ko adduɗa ɗon par ce que won ko subha alana fore ay télé on kadi hara ala fardiya hara télé no dagino ka sharia hara jomum wino laare télé nelaɗo maaki laare télé hara ɗum no dagino bone ko woni rewde e muɗum kon hande kawaidu sharia harminayno télé hande hara no dagino mayri jonmen landama yasalunaka anil hamri walmaysir وبيقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما انك نفر نويتر نفر نكبر هون نمور مولود كون نجو كانتن هل نفر نتونغ ويده نانون في الله شكا دي تلفزيون لا يهمنا يؤول وولو وهم انهم فاكمو لا يهمنا كوهم فاكمو كوهم مولدكو إنما يهمنا الاستماع لا الرؤية kasi hitong ang istama, modong ang hindi ka nasa-degotu. Si modong ang istama, hitong ang hindi ka lor-degotu. Kaya ang pahamal. Sila yung huminilo sila. At witi hitong ang halan. So, jodi siya nung witi, jodi ha-gati. Tono na patama. Siya itilo nga wati karagi ang huminilo, anda mo kiw, anda ka ujaya, anda ka jaya. Owuri ko na fata na nilo sila hindi na bitor na nasi kala kana bitor ka si ayali o lorrete si ayali mo sa imo na nali na fete kono nga di kerto le mo hibu ko e hi sahaba te e hi nelato o yal nelato te maka no nyande go sahaba te zamanu arya e ba o goro jogi ta goljina na nyande ngara ino sati ha wakili en jogi ki Qur'ana e sunna mo mi addi on wo Joni na yobai mo baraji chapande yoy mo. Ala no makidu. Hadi to makari alu kalaji. Sahaba jogo ni nelado. Bal 50 minhu. Nelado ma ki bal 50 minku. Redi mo latinan. O yobe te baraji chapande yoy mo. Nelado ma ki fi honu hatta nu wala. Onon hino la ko hakkunde mo. Qur'an no kippare. Sholandi kana jabe. Nela non hakkune moro kilo la ba non ala fuko sikkin tin taw ngi dum onon ko non hada taw joga gol dum ha mayo alaka ben don non be arre be yalila be tawaka ta qur'ana kittina be hema gondina wa gondi ngolla be yalila be nana nan mi be yalila be jaba qur'ana be tawaka ka ne kitti limi be me hebe e jappande je o moro ti be jogi be ere dum non andi ni ugo ese ko maye o yaa joni hay ka khutuba de juma nela non be maki man massal hata yawm al juma faqad laha wa man laha fala juma talahu ka atalla o yaa taw be joro hay imam na de khutuba ko jokki ko kum hanyam do gay nela non be maki ko ciure wotere sa meni a fikiri a wayno ni para di on do juma ka jodi la hila nya de do hanyam do gay o to juma ma certa gol dum hedo la to wola takom na fitoro ya dura riugol min kadi ni tawo yano ke di filmu ji ko hore majji asli majji wallahu taala alam hore majji ko iya de suma ko mi tawo do ti kum tu woni hore watan hakki tan jabu yar ni rede ka kine bayna en dam ay dam mo jaba ta ko fulbe futa be wi se ino rondo mi junja de joni ko junju mi ya ko junju na ko mi rondon ko dum se woni tan jabu en rede ni bonga wala to hala ko goddo majara ya karino ko dum jogude sufi de ko dum jogude ku ko be holi ko goddo sai holo goddo abdullahi ibn mas'ud in jamaati iqbilu al-haqqa mimman jaa bihi wa in kana baghidan wa ruddu al-batil ala man jaa bihi wa in kana habiban afa utike sa sokol ko hombo wowli ko nu wowla jabane gonga kala wowlu do gonga haytigi mo metta on rutte mere jonni to wowru do hayti mo welaw sa baw jabu gol gonga didi ne wowru be be kuule wol ta ala en e dum no kan no gogo ko mo woni dum ko ka do mi tawti subhanallah ko gol dinai pero non ave falti ko mo ni ko kare a do ko ma dum darte an ko an woni hombo ya akhi andi am wi shaikh ibn uthaymeen rahimahullah كما كشرف نظم الورقات كما نحن قوم لا يهمنا الرجال انما يهمنا الحق الذي قاله الرجال من غوركو كاري جوولي لين على حاجه دون كو غونا مو غوركو وولي اون من فالا كانكو من على حاجه ما كو غونا ما كون من على حاجه نلا ما جابني ابن يسابوما او وولي غونا بماكي صدقك وهو كذوب سينلا ما جابني ابن يسابوما kita mari wawro no gonga ka do leedi anyar on gonga ka bu makko an jooɓe men tabaraka wa taala jaɓani gonga malakatu saba ma zalat mushrika e suratu namri o wi inna al muluka iha dakhalu qaryatan afsaduha wa jaalu aizzata ahliha adilla jooni men wi kadalika yafaluna ko gonga ma tawi ko rewowo nange ahi woɗuɗo gonga o jaɓanmo joni men jaɓani rewowo nange gonga nelaɗo jaɓani iblisa gonga sa ruttu gonga fi karino mette sa jaɓu mere fi karino wele Allahu taala aray musidɓe maruti lalɗo lalɗo yewta ngal ɗo e ɗo allah subahanau taala yo artude lanndorgo si en nafi ɗo kuutare amma yen lanndor si en anndu lannda ɗon kañum kadi ko wonto yikkitori e masala ɗo par ce que ɗon ala nafa mirasul sallam maaki sin yamiri o hunde are e mayre birtaɗo ngo sin haɗi o hunde woɗɗude so maaki annde ko haltide adiɓe ko heewugol lanndi maɓɓe ɗi e nduutodirɗo maɓɓe e ɗum anndugal maɓɓe ɗum waati lannduɗa haa annda tawa wonaa ɗum ɗo irahmatullah tawa wonaa ɗum ɗo woni ko yimmugal jooni ko lunnda gon ko yewta on ko fes bin adilla jokka faali maa ɗum no mbaɗa e moƴƴini par ce que enen hannde lanndi tan ngal duel ɗo yaani en teƴƴi rondumi jonjale enen ayi en kadi laawol fof ƴetta kadi ɗon fofa so ulla tawi tun ustan kaari kam no wadde ɗum ɗo min ɗum ɗo tigi tigi ɗum goɗɗo wata indira ɗum moƴƴa sa sa ɗum dardini en ustan kaari koɓe dari sottun kaari ko dari kamɓe jeytina wani haamen gonɗe jangude mum ka deftere amma e rasulla nelaɗo alayhi salatu wasalam nelaɗo maaki hunde aray nelɗo yo ɓurade kala ko goɗɗo waɗima kala ko woori ko lundi ɗum ɗo ene hannde wona julirɗe wona kala ko woni hannde kadi siko waadara télévise siko kutuba télévise kala ko waawi wonde ko maa koto waɗa ɗum ɗo sikke ala ko riya par ce que juula ɓen koye télévise ɗum ɗo hollide ɗo taa ino komin juulata ɗo naare men ɗo komin juulata ɗo sen julde ɗo hoɓo ɓatma baraji mayre na tabu ɗo gollal gollirangal riya allah mari haaje ngal sirɗanɗo faaboy kono ɗen jogi nambara gollaɗo faaɓe woɓɓe sa inne awa mbeɗe wiyere ɗon he kamɓo koɓe sawdi ene yadda ɗuma ɓen koɓe dali e ɗum bawi rahmatullah ina lanndal ngal ɗo lanndal ƴefte jooni noon yaltugol karmo ko ɓen e ɗiɗo teleji ɗum no holla ko dali ɗo yimɗo la dali few fiɓe yalti ton ɗum la dali telli la dali kada ɓe wani famade ɗum ay ɗon daari maɓɓe yewta e deftere ka ruttoɗen ko fiye rutto ɗon ɓe ɗen wadde istifara nafoore ronanaare yaani jokken gogal defoɗe malamala fayi noon ko bene e wene ta en yalla sola yaltiɗu kaɓe ɗen fa fuɗi hewde ko fiyitaɗe jokki sulla sola jogiɗo fiɗenga fuɗum moy bani ɗum ɓe hewi to ko ɗoni ila ko fiɗa ɗi heyti ko hombo tigi ɗe suɗen kadi gadi laari ko foto ɗum o ƴewa tayde duufiɗi fotoji makko laji on no haaruni awa ko hoɗo sulliyan koɓe dati ja saa no honno waata wonde kala e woni awdi jingo de na kulongaji tabu koye muɗum ayno hum ko tabiti kon ka sunna mana ko sirdi kon dalile hoore mum jogi to ɗum kala lunngel ɗum ko wari jannda o anndo fardi hono ngol aray lanndan sakkiti nanngam insalla waɗe ngal ɗo sakkiti nanngam sabu ɗaynon juudi ɗaynon lanndi haaray ko laawo honno taali baaji waata rewde yaani haa tawa o waawa heɓde janndan haray ko ɗaɓɓa nganndal laawol hongol o waata rewde haa tawa o waawa heɓde janndan o faama ko aɗa e sunna mbiro salat faami ngal ɗo lanndan woni no faati wadde sakkiti nanngam tawa noon ko lanndan ɓurngal hikkude e lannde sabu en ɗo fof ko taɓa sullaɓule en ta ko daɓɓeɓe jannda nde hatoni anndu on ko holno taali baajo haali rewde haa tawa taw ɓeyɗo to faa ko anngal janngo e anngal beyda ɗon ngon woni en sardinde goɗɗo yaawi haa to sikkan ooɗo masalla taw yiddi ɗimata janngo ngo ala continue joni noon ɓe holli en laaji inchallah haray gooɓe kala koyo tato wakkiiɗo jogi ɗo ɗon waɗa wasala ko allah subahanahu wa taala salamu aleykum non anda sarahatan wala kullin asbabu tahsil al ilm ko karamo ko den wi kon hedi rutto e tati pet jogi cedo din no wa bismillah ta'ala wa la gam so jogi cedo non kar bismillah rubba ma sa yanta fi ilm yana fi jarangal kan wa di ma mahmud ibn hamal rahmahullah be ma ki talab al ilm la ya'diluhu shay ila salah an niyya e ma ki tewde jomi men rewirtede fof ala ko jomi men rewirte harana mari baraji ha hewti dakkugo ganda kono ko ti dakko ganda non andi e makko o moti kisan kali badri fa kaifa islahu niyya fi talab al ilm ya imam kono no kali badjo mo ini saganda bi mana andi e ka dakkugo ganda de maki ko an yakuna niyyatuhu رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره من عباد الله هذا هو المهم كوي تاو كو جابلو هيمو ماج كو ماجو كوي دا كاري ماي دي اني دو ماجي سي كو وني جانغي رويد كوي مو ياد او داكتا كو اندا كون تو اندي او بورا هيمو داكتي توي دي كو داجي كون او جوك كان هيمو داكتي توي دي كو هارمي كون او فوتو كو دو وني اندي يو so andi ko dagi ko ko jokki o walli to heddi ben kali andabu so andi ko harmi ko ko potti ke o walli to kali heddi be ren ko dum ko yo yaltu e majjere o yalti na jiya ben e majjere be maati ni dabbo gandal dido di yalti e amni yero hara ko yangi tungo woni hara ko yangi da ko don do amni yero hara mokki amma no laawi rewe teedi di ha hebe ri ko tati fore ko al ikhlas wal azm wal dawam ino asab salade purba matinna de ri ro wi o fe ki bay ko buri ma fiu ko yo allah bi o fi akadi o ma ya ta o wanali kan o janga kadi ha o mai sanni ma ma ya da ka talib ilmi fi anna talab al ilm min allah di ila min allah di min al mahdi ila allah imam ahmad ibn hanbal be fotta ba baghdad kala ko ko jeno tipi baghdad ina janna ilm al hadith be yalti hile doga dola ke makon hay be gayna mo bornade si wata fu tobe talibaji ma wi ila ayna ya imam وما كلا كتابة الحديث فما أين يا إمام إلى متى كتابة الحديث فما كي أنا أحمد بن حنبل ما المحبرة إلى المقمع فما كي من تين دور ما كرم الإيقو قرغن بدون يدون هامنا تتقبو فإنما ما يعني رجمه إمام أحمد ما كي دون ونوي قد دوام amma no fuɗɗorteno hay si a mawni a janɗi si tawi tun hay a janngali tabda bi sirari l ilmi qabla kibarihi gandal wona neɗɗo on jokki ko hakkille makko siko faykumni kum mari hakkil mawɗo on ala hakkil ko faamirawa ko faykum kum famata ko ɓe fotata ko janngete bi manaɓe ilmi العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار العلم هذا هو الرباني جميع ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من هو الرباني هم بني واو جنو دنيو اجور بنهانير واتو تون بنير دكان الليل وانغال اتو دوغ وانغال هارو ديوان دالو يتعلمون بالتدرج قال لهم بإني إن غذاء الكبار سم قاتل للصغار هذا معروف وما قول وما قبول كان غذاء الكبار سم قاتل للصغار نيامته كم موضع من هاني وورير دكم كم كفصن ورأي دون بابنا كان ميري مارو بندون تيولو المورو هنو بندي neɗɗo ñalo ɗum no nafono boobo jibinaɗo hannde no muynude ñiiri maaro ko nde ɓendi o e tewno nafamo so hoƴama ɗum honto gokkiti o wuuray ko fi ñamete o ñamatake ko ɓayri oɗo hettini wonon nde tawno boogo si eɗɗi ñamugol ñamete janduɗo ɗen mo hewtanali o maayey si goɗɗo kadi wi'i janggay gande dowdoje ɗen mo rewali ley o maayey joni kadi waɗi noon mo naata joni ko anda ko ɗum si jaɓata janggude leyga jangga dowɗa feera ɗum haɓɓito joni kadi e karamo koɓɓe bo ko gore jooɗo yukki an kumni sayi la yaari sayi ɗum ko poto moolanaɗum ko ma dama etoɗen fuɗɗorgol ley ɗum noon ko kamakoɓe men ɓen woni ala en taw yeirde ɗum alaibu laysa fina innama alaibu fil muallimin par ce que docteurɓe ɓen ɓe alama jaɓande ko jimmuɗa ko bummuɗa o sa yehi toon a tippito tene haala jonna ko yarata ko yaaha ala ɗon feere ka a wawiyade ɗo ka labtan jonɗa wiya ko ren ɗum musata ɓenna ko noon musirta wiya musay ɗo ɓoyla ara jogui to ka ƴawra nangga ɗo ɓenna newinga ɗum huɗɗi wiya neɓali o huɗɗo windi ɗo winna habbono habbo wiyatoma ki windata ki lekki ɗum o o famodira lekki musu ɗum o hakkimi yatoma winda taw so windande wawɗu la koya jooɗo de ko anta mustami ko musu reedo arduɗa a wowli deɗɗu enquat talibajo yimmu ko arɗo ka majjuɗo deɗɗu sa wolnande janggata yaade ɓaya wolta to ki yarata ka deɗɗu ɓur o windante joni so windi o wiyaɗon hey ndeɗo comprimé heɗo moƴƴa aɗetta wotere bimbi wotere bimbi wotere kiki ndeɗo ɗetta wotere bimbi wotere kiki ndeɗo ko wotere ñallal ngal si a maanitike ɗon ko noon ɗettiroytade ha ɗelanno ɓeydantama goɗɗum ka a to e landitoɗa mono ɗettirte a watte ɗon e awa noon ɗon awa siifaneela no ɗettirte no siiron ɗum ko yawagol woni haaray noon ka karamo koye wiya haray langar min kadi domugol gandal dalil muɗum komi majjuɗo ɓennawa ka fi joni a ɗaɓɓa e arbaynadi so adda owo waɗen ɓulugol marami o ɓennawa hellala ko jam yoɓinteka ko 1500 o hara ɗimankali tournani awa addo e ɓulugol marami on ɓe lorrima lorrima yaafi koko wonɗa yuɓde kon aninɓe ko ɗumɗe jaɓiranma ɗum si tan wona ɗum ko wigol ka hoccu yal yaltu yaltu yaaha salam hakala ɓe jaɓatano talibajo ala ɗenɗo sayya o jangga ɗon o yalta o yaha ɓew ka ɗum ala ɗen fala hotege nde ɗon deftere jamul bayani ɗin wa fadlihi ni imam ibne abdilbarri en yiya ɗum leydi gandal ko yuɗi e kitabul faqi wal mutafaqi lil imam alkhatib albagdadi no ɗuuɗi karamo koɗo landi e nder men khatibul bagdadi o wi min komi woni landade mi yaltuno ɗaɓɓugol gandal mi yarminati bagdad mi tawi ɗon karamo koɗo janno o hadis mi ari mi hewrimo janggugol o werninmi o jaɓanimmi mi ari mi naati ka suudu makko mi yeggiti salmingol e duminagol o raɗilan o wimi ala meedi na mi talibaji mi yaltumi yaha mi jeejirimo huunde o wimi jangata anta in anta sayyiul adab ala yeedi a naata e suuda salminaki a naata e suuda duminaki honno mi janndirtama yaltu yaha ala ngal o fallani karamo koje wiya jangata a ne oto si janga ɗon andi kon ɗum haɗi heɓen ɓeedoole koko talibaɓe woni addude kon wuura ɗum woni muskil o si tawi ko tumaɓe tummodiri wooɓe jonne ɓey gurene yaaha marse a wata doginde maɓɓe ɗi ɓe yahay si ɓe yehi moƴƴa ema a jaɓiranayɓe fiyoɓe wonu ñaama hen kadi ala nafoore ko ɗum lorri ɗum ɗo lorra e moƴƴa no o raɗimo few o yehi o ɗaɓɓoy arowo toranomo on ayowi wimi o ɗo on haga lay saabi talibimi hatta eta allama minni o ɗa ɗaɓɓo gandal tan komi jannamo yo yaw taliba ilmu yata addabu ma cheikhihi koni joɓorɗen karamo koɓɓe ko kamɓe noon waɗinigoy law anna ahlal ilmi saanul ilma saanahum si karamo koɓɓe teddinino gandal ɓe teddiringa goɓɓe yawtano ko ɓeɓe joguina ko kamɓe yawi hoore maɓɓe yawi gandal ngal taliba ɓe yawri ɓe watti ɗo en yiyata ɗum hakkude men e karamo koɓe menɓe o yiyata karamo koɗo e talibajo no jooɗo poona ha poona ha karamo koɗo o gaccanako ɓe wawinodira o yalta ko wigol ɓeɗo sikkami jaɓaneɓe ɗum parte ka de wetti na don o fino do ko de woni be sobu yomu ne de fini mo na do mo handi na fi do mo hande jangude do ka ko fodi ha o felliti mo burma ko no jangata mo burma na wayna ndiri on don ko yeyo he baali jabano o ni mi tawi e der Baghdad ala purto on don mawdo andude ilmul hadith wa rijalul hadith ke ko tun mi baala jangude mi wattini kawo jangata ko kawo jangata ko so naati no wada kartaaji mo wada na jonde kawo jodo mo hippi rowga o wi mi waddi arde tuma o jangata wo mi andi eero mi ara mi molto mi suudo mi jodi toro ka baawo kartaaji fewno makko ko don mi jangi duubi jeedi de wanda ko ni mun yarta ngi nakko gol ganda ene si karmo ko ma wolani ma ɗo hay sappike ma wiyaɓe ko duwawol makkoto goɗɗo reste miarta ta ɗo aɗa yeehi ayibe o hee ne jiimodiri fof no wayta ɗettiɗo gertogal a rusaade a hirtaade a loppi ngala fo jillodiri ɓeñiya e tuɗo leeɓi ɗi nge ƴiyeɗe nge teemum ko mbewona feere kaɗa ɗa waɗi golle ayibe no huɓiti fo ɗum ɗo si tawi taalibajo ala ñeeɗi ɗaɓɓugol gandal hayso heeɓi gandal ngal ngal heɓata barki kala si kanga kala barki ngal heɓata ɗum ɗo hino lanndi neɗɗo on taw jebbilo jaɓa anda jaɓa koyo holle imamu shafi rahimahullah ɓe yuɓɓanno tullabal ilmi gimol ɓe maki ya ahi lantanalal ilma illa bi sittatin saw nabbi'uka an majmui hadi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani ɓe maki gotu e ɗiɗo si mankirima sa yalti ɗaɓɓugol gandal a heɓatangal wiiri siiji jeegol gandal ɗaɓɓirte ko ɗi jogote ɗe zaka ƴoyre finugol ƴoyre finugol argol tawa kumpay kum no ɓuruma kara ko komwiya finimo yaaha kum fiine aɗa ɗa wigol min de ko kumko finatama anga jota magata ko nen ñande ɓerata koma to kono ene gandi e mulatara ɗeɗe ka janggete kono ɗe mulata ɗeɗe duwata si jongalle ari he yalti bagage ma a wontaɗo hande kadi ko sattinta iwgol ɗon ko a sattinta si karmo koma wiya janggataɗo hande kadi ka ko gotu si jom pilage on ari ka luuɗaɗa sansila yeynono he ɗaɓɓu ka tarta pilage mi luwintama hande kadi ka rewata fiya hendo ɗoɗo si karmo koma wiya janggataɗo hande kadi na ɗon wonnari oruɗe ka ko gotu voilà eɗerraɗeɗe taw e neyirtake raɗeɗe sa wonditi e zamanu men ko damar raɗo gon taalibaɓe wasude needi ɓe ara hakkirmi jangde kono aɗa fa janggo nana sefam si karmo gojo jogi ngew moslubu fiwla tullabalahu o wayno ndire taalibu wallahu mustaan ayibeji ɗi no laaɓi saabuji ɗi no waali allahu subahanahu wa taala nattu e nge saabuji ɗin o laɓɓinange ayibeji ɗi o laɓɓinana ganndi yeji ɗi markita en gandal nafa ngal en hono on laɗon alayhi salatu wassalam makirayno allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ɗum ɗoni duha talibu ilm daiman yasalullaha jalla wala bi hada duwa allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ta talibaɗo gandal waynodiri oɗo duwa allah subahanahu wa taala artiten سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته